δύο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Διαπιστώθηκε η πρόοδος που έχουμε κάνει και διαπιστώθηκε σχεδόν από όλες τις πλευρές ότι έχουν κλείσει τα πιο πολλά ζητήματα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και μετά από την εισήγηση και των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης, αποφασίστηκε να έχουμε μια εντατικοποίηση της διαδικασίας. Μες στις καρδιές μας αρκεί το πανηγύρι, τα κι εσύ, τα κι εγώ, τα κι εσύ, τα κι εγώ. Και γι' αυτό θα μείνουμε εδώ για να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν μείνει βασικά και για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά. Δεν καταλάβατε στη φωνή του Τσακαλώτου έναν φόβο, μια αγωνία. Είναι κρατούμενος, είναι όμηρος. Παίρνουμε γραμμή από την Κόντρα Νιούς σήμερα που έχει πρωτοσέλιδο. Άθλιος εκβιασμός, υπογράφητη, δεν φεύγεται. Κράτησαν ομήρους, να γυρίσω, τους υπουργούς μας στις Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν στις Βρυξέλλες τους κρατάνε για άλλες 3-4 μέρες για να τους αναγκάσουν να υπογράψουν ή να κλείσουν την αξιολόγηση που θα έπρεπε να είχε κλείσει από πέρυσι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Έχουν κρατήσει 3 Ελληνόπουλα, το Χουλιαράκι, τον Τζακαλώτο και την Αχτσιόγλου, 3 ήρωες, σύγχρονοι ήρωες που μάχονται για τα δίκαια του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Σιμίτης ή ο Γιώργος, δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν εκεί, σφαγείο τους έχουν μέσα, το σφαγείο τους μύρισε όχι θυμάρι, κάτι άλλο θα ακούσουμε στην πορεία το τραγούδι, γι' αυτό βάλαμε το συγκεκριμένο, επειδή έχουμε έγκλειστους στις Βρυξέλλες από τους Τροϊκάνους, 3 υπουργούς αριστερούς της αριστερής κυβέρνησης που εφαρμόζει το πρόγραμμά της, το σοσιαλιστικό, στην πράξη το εφαρμόζει, όπως όλοι γνωρίζουμε. Οπότε, η φωνή του Τσακαλώτου είναι η φωνή εγκλείστου κρατούμενου πολιτικού, σύγχρονου πολιτικού κρατούμενου στον Ταχάου της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα μείνουμε εδώ. Χτύπουν το βράδυ την ταράτσα το Γιώργος Κουλιαράκης. Μετρά τους χτύπους στο πόρτο μετρό. Χτύπουν το βράδυ την ταράτσα την Έφη Αχτσιόγλου. Μετρά τους χτύπους στο πόρτο μετρό. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Κακά. Εσύ. Κακά. Εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Άρα η στρατηγική μας είναι να μείνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο, να αφήσουμε ελάχιστα ζητήματα και αν μπορούμε ούτε αυτό. Και αν μπορούμε ούτε αυτό. Είναι ο κρατούμενος, ο ήρωας, σύγχρονος ήρωας, εκπρόσωπος ενός λαού που χυμάζεται τα τελευταία χρόνια, δίνει την ίστατη μάχη, μπας και κλείσει την 7η Απριλίου, από τον Νοέμβριο έχουμε φτάσει Μάρτιο και τώρα πάμε για Απρίλιο και αν κλείσει και τότε, τον έχουν κρατήσει εκεί, τον έχουν αναγκάσει με το περίστροφο στο κεφάλι ή με το μαχαίρι, δεν ξέρω εγώ, στην καρδιά, να υπογράψει και να αναγκαστεί να προδώσει τις αξίες και τις ιδέες του. Ότι έχει τέτοιες, ας πούμε, ο Τσακαλώτος και ο Χουλιαράκης και η Αχτσιόγλου, και τους αναγκάζουν οι ξένοι να τα υπογράψουν. Ένα ωραίο αφήγημα που παίζει πάρα πολύ το πρωί, όπου μπορεί να παίξει. Δεν είναι και πολλές τα χαρακόμματα της ενημέρωσης που μπορούν να παίξουν τέτοιες ανοησίες. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μένει εκεί για την εντατικοποίηση. Αποφασίστηκε να έχουμε μια εντατικοποίηση της διαδικασίας για να μπορούμε μετά, αν επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα, να έχουμε μια συμφωνία, ένα πακέτο μέτρων που συμφωνούμε εμείς και οι θεσμοί πριν από το Eurogroup της 7 Μαΐου στη Μάλτα. Απριλίου στη Μάλτα. Πήρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Η ζωή φεύγει και δεν ξαναγυρίζει και εμείς ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στη Μάλτα. Το νιώθω, ποτέ δεν θα πάμε στη Μάλτα. Πήρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Γιατί η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νεοφιλελεύθερων και των αριστερών είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε μόνο στην αύξηση του shareholder value, αλλά στο stakeholder. την Έφη Αξιόγλου. Μετρώ τους χτύπους στο έρευνο, μετρώ την μετρεφτάρι με το κλείσιμο. Εδώ πέρα σήμερα σύ, αύριο εγώ. Στύπουν το βράδυ στη ταράτσα το Γιώργος Κουλιαράκης. Μετρώ τους χτύπους στο πόδιο, μετρώ πίσω από τον τοίχο, πάλι θα είμαστε παρέα. Κακά. Εσύ. Κακά. Εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή πως θα... Κοκτέιλς με τη Σκάρλετ Γιοχάνσεν. Τα βαστάει καλά όμως και τα κρατάει καλά τα κοκτέιλς με τη Σκάρλετ Γιοχάνσεν, όπως την αποκαλεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, με την ελπίδα να κρατήσει, να μην λυγίσει και να γυρίσει αλίγιστος και ρωμαλαίος, έχοντας φέρει την περίφημη αξιολόγηση για το καλό των δανειστών, εννοείται, της Τρόικας και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου, γιατί όλες αυτές οι αξιολογήσεις και οι άλλες που κλείσανε για καλό εδώ ημών με ήττα δεν έχουν αποδειχθεί ότι ήτανε. Παρ' όλα αυτά, ας την κλείσουμε κι αυτή, αν κλείσει τώρα ή αν κλείσει αργότερα. Γενικώς, ένας λαός που βράζει σε ένα καζάνι, στο ίδιο το ζουμί, πάντα. Survivor και στα κανάλια και στην πραγματικότητα. Ο Μάκης Μπαλαούρας, αφήνουμε λίγο τους αγωνιστές, θα τους βρούμε σε λίγο, συντρόφους που δίνουν τη μάχη στις Βρυξέλλες. Ο Μάκης Μπαλαούρας, εδώ από τα κανάλια, λέει αλήθειες. Δεν μπορεί αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν θα είναι προσδοκούμε. Ακραία, απλώς θα είναι με δημοσιονομικό αποτέλεσμα ουδέτερο. Δηλαδή, όσα μέτρα επιβληθούν, τόσα μέτρα θα είναι θετικά. Τώρα, κάποιοι από τον κόσμο της εργασίας μπορεί να πληρώσουν παραπάνω το μάρμαρο. Κάποιοι από τον κόσμο της εργασίας μπορεί να πληρώσουν παραπάνω το μάρμαρο. Κάποιοι από τον κόσμο της εργασίας μπορεί να πληρώσουν παραπάνω το μάρμαρο, έτσι, από άλλους. Μπράβο! Που δεν θα πληρώσουν παραπάνω το μάρμαρο. Θα πληρώσουν το μάρμαρο, όπως ακούσατε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκη Μπαλαούρα, αγωνιστή στη Χούντα. Παραπάνω το μάρμαρο κάποιοι από τον κόσμο της εργασίας. Δεν είπε κάποιοι από τον κόσμο της βιομηχανίας, κάποιοι από τον κόσμο του εφοπλισμού. Είσαι εφοπλιστής και βιομήχανος για να μην πληρώνεις το μάρμαρο. Το μάρμαρο το πληρώνει πάντα ο κόσμος της εργασίας. Συνέβαινε επί δεξιών κυβερνήσεων, συμβαίνει και επί αριστερών κυβερνήσεων, γιατί υπάρχει συνέχεια, η περίφημη συνέχεια του κράτους, την οποία την εφαρμόζουν αριστερή-δεξή όταν υπογράφουν μνημόνια και τα παρεπόμενα των μνημονίων, που είναι το μάρμαρο για τον κόσμο της εργασίας. Τελεία και σε αυτό. Μια αντικειμενική γνώμη ρωτήσανε κάποιον να μιλήσει από καρδιάς και εντελώς ειλικρινά, αποστασιοποιημένα από τη σχέση που έχει, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και βρήκανε τον Άδωνη να μας πει αντικειμενικά, τελείως όμως, τελείως και απερίσπαστος από τα όσα γνωρίζει για τον Κυριάκο, τι τύπος είναι ο Κούλης. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Το κύριος, έχουν έρθει τα μέλια και καλύπτουν τη λέξη. Βγαίνουν πρώτα τα μέλια και μετά τα υπόλοιπα. Είναι εργατικός, είναι νοικοκύρης, φαίνεται άλλωστε, και από την οικογένεια δεν το είπε. Αλλά το μειονέκτημά του είναι ότι είναι καλό παιδί. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Αδόνιδος, είναι ένα καλό παιδί ο Κυριάκος, και όχι όπως έλεγε ο Στάθης Ψάλτης στην περίφημη ταινία. Είναι καλό παιδί, με αλφα, όχι με ο. Είναι καλό, καλό παιδί. Σύμφωνα πάντα με την αντικειμενική γνώμη του Αδόνιδος, και επειδή πολλοί δεν έχετε γνώμη για τον Κυριάκο, γι' αυτό τη μεταδώσαμε, για να ετεροπροσδιοριστείτε κι εσείς, να πάρετε τη γνώση, για να το λέει ο Άδωνης, δεν έχει κάποιο λόγο να λέει ότι είναι, να λέει καλά λόγια για τον Κυριάκο, αντικειμενικά μιλάει ο άνθρωπος. Οπότε το δεχόμαστε όπως ακριβώς το έχει πει και μένει να το τσεκάρουμε στα γνωστά, όπως τσεκάρουμε πάντα τα καλά παιδιά σε αυτόν τον τόπο. Τους κάνουμε πρωθυπουργούς. Αυτό είναι το σύνηθες. Και ο Τσίπρας, καλό παιδί, γελαστός, μη δούμε τέτοιον τύπο. Και ο Καραμαλής, ο Κώστας, καλό παιδί και γελαστός, άρχοντας. Για το ΓΑΠ δεν λέω, καλό παιδί, τελεία. Άμα δούμε τέτοιον τύπο, αμέσως να του δώσουμε τις τύχες μας στα χέρια του. Δεν εξετάζουμε μετά τι ακριβώς τις έκανε το καλό παιδί τις τύχες. Είναι ένα άλλο θέμα, ποτέ δεν γυρίζουμε πίσω. Ο Έλληνας πάντα μπροστά ψάχνει το επόμενο. Καλό παιδί μπορείτε να αλλάξετε και τον τόνο, να γίνει καλό παιδί. Αν θέλετε, βρίσκεται και τέτοια. Ο Τσακαλώτος είχε ρωτηθεί πριν κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, πώς θα πάνε οι αξιολογήσεις. Σας αγχώνουν τα τεχνικά κλιμάκια του Σεπτεμβρίου? Νομίζω ότι κάθε αξιολόγηση θα είναι λίγο πιο εύκολη από την προηγούμενη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα αερά και σαν πρωτά τριωμένα χέρο χέρο ελευθερία. I will survive. Νομίζω ότι κάθε αξιολόγηση θα είναι λίγο πιο εύκολη από την προηγούμενη. Μπράβο! Μα σε όλα να πέφτουνε μέσα. Σε όλα μέσα έχουν πέσει. Εδώ ακούμε τον Τζακαλώτο, είναι από τον Σεπτέμβρη, εκεί πότε ήταν, που πάλι θα κλείνει μια αξιολόγηση. Η προηγούμενη. Αν θα είναι, πώς θα πάνε τα πράγματα, και απάντησε ότι κάθε αξιολόγηση είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη. Αυτό που ζούμε τώρα είναι κάτι πιο εύκολο από την προηγούμενη. Μέσα σε όλα έχουν μεθόδους ανάλυσης. Είναι και μαρξιστές πολλοί από αυτούς. Σχεδόν όλοι, βέβαια. Σχεδόν όλοι. Σούπερ μαρξιστές. Οπότε έχουν τα εργαλεία στα χέρια τους. Είναι και διαβασμένοι. Όλο το Λένιν, όλο το Μάρξ, τους κλασικούς. Οπότε με αυτά τα εργαλεία εξηγούν και αναλύουν την πραγματικότητα και πέφτουν τόσο μέσα, όμως τόσο μέσα. Τους παρακολουθούμε άναυδοι. Και επειδή κάθε αξιολόγηση είναι καλύτερη από την προηγούμενη, το αφορολόγητο πάει να πέσει γύρω στα 5.900 νομίζω, πιάνει πια τα ρετυρέ των 5.900 ευρώ. Αφορολόγητο στα 5.900 ευρώ το χρόνο. Παίρνεις 5.900 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 5.900 ευρώ για 14 μήνες, 421 ευρώ το μήνα. Άρα είσαι προνομιούχος. Κούφαλα, θα πληρώσεις! Αναγκάζουμε τους ολιγάρχες με τα 5.900 ευρώ το χρόνο να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Χτυπάμε τα ρετυρέ των 421 ευρώ το μήνα. ΣΥΡΙΖΑ. Το τολμήσαμε κι αυτό. Τέρμα! Για! Στην αυταπάτη! Με 5.900 χτίσατε παλάτι! Κάπου εκεί λένε θα κλείσει, αν κλείσει η αξιολόγηση, θα κλείσει και το αφορολόγητο. Θα ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει 12.000. Κάπου εκεί, γύρω στα 11, το έχει παραλάβει από το Σαμαρά, το πήγε στο 8.600, το όριξε. Κάτω από 9, έλεγε ο Τσακαλώτος, δεν πρόκειται εγώ να υπογράψω. Τελικά υπέγραψε κάτω από το 9. Τώρα το πάνε κάτω από το 6 ή γύρω στο 6. Θα δείξει 6.000 το χρόνο, αν το διαιρέσει, είναι γύρω στα 400. Είναι πλούσιοι. Προφανώς όλοι αυτοί είναι ο πλούτος αυτού του τόπου. Λογικό να αφορολογηθεί. Δεν μπορούν αυτά τα ρετυρέ να. Όλα αυτά τα χρόνια να βυσοδομούν στις πλάτες των φτωχότερων. Γιατί υπάρχουν και φτωχότεροι από τα 5.900 τον χρόνο. Μια γνήσια αριστερή κυβέρνηση. Αν δεν ρίξει το αφορολόγητο, τι θα ρίξει? Ενώ έλεγε θα το πάει 12. Ως μίνιμουμ και ως βάση αξιοπρέπειας για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, το αφορολόγητο επηρεάζει και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, γιατί πάνω εκεί οικοδομούνται και οι υπόλοιποι φόροι. Λεπτομέρειες εδώ που έχουμε έρθει, είτε 100 φόρος, είτε 80, είτε 120, το ίδιο είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανείς να δώσει. Φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία και από αυτά που βγαίνουν από τις τράπεζες και από αυτά που δεν μπαίνουν στα ταμεία του κράτους λόγω όλης αυτής της πολύ ωραίας κατάστασης. Ποια είναι η λύση τώρα σε όλα αυτά? Δεν θα την πούμε εμείς, θα την πει ένας που έχει διαβάσει τους κλασικούς, μονολεκτικά έτσι σε μια φράση: να ξεσηκωθεί ο λαός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκωθεί, εάν δεν προκαλέσουμε ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό σεισμό, ώστε πριν μας οδηγήσουν στην ελεγχόμενη χρεοκοπία και στο κούρεμα του 50% που έρχεται μέχρι τα Χριστούγεννα, το πολύ. Ελεγχόμενη χρεοκοπία και στο κούρεμα του 50% που έρχεται. Εάν δεν αναγκάσουμε αυτή την κυβέρνηση σε παρέτηση ώστε να οδηγηθούμε στη λαϊκή ετοιμιγωρία και να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή των συσχετισμών, η δύσμυρη αυτή η χώρα δεν θα δει καλύτερες μέρες. Κύριε θα Τσίπρα, δει χειρότερες μέρες. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό και εμείς καλούμε όλες τις δυνάμεις που έχουν αίσθηση κοινωνικής ευθύνης για τη σωτηρία της χώρας και του λαού να συνταχθούμε. Μάλιστα. Σε ένα ευρύ μέτωπο. Το παιδάκι δεν είναι καλά. Για έλατε να δείτε τι έχει. Καλούμε και τις δυνάμεις του πρώην Πασόκ. Γιατί δεν είναι Πασόκ αυτό τώρα, είναι το κόμμα του μνημονίου. Δείτε το σταυρώνει, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Καλούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα να αφήσει τους εκταρισμούς. Κούσιος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Το ΕΑΜ πριν από 70 χρόνια συγκροτήθηκε για να σώσει τη χώρα από την πείνα και από τον ξένο ζυγό, όχι μονάχα στη βάση της ιδεολογικής καθαρότητας. Ο Ιησούς Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Για νύχτε, σας παρακαλώ. Για νύχτε λιγουλάκι να αναπνεύσει το παιδί. Συμμετείχαν και άλλες δυνάμεις εκεί πέρα από τις σημαντικές πολιτικές διαφορές. Είναι σαφές το μήνυμά σας, κύριε Πρόεδρε. Τι έχει το πειράξει, κύριε μου. Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα. Ματιασμένο, λέω, μου το έχουνε. Να προχωρήσουμε μπροστά πριν να είναι αργά. Το έχουνε ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Ένα παλιό παραλήρημα του Ανδρός όταν καλούσε τότε το Πασόκ, το καλό Πασόκ και το Κουκουέ να αφήσει τους εκταρισμούς γιατί λέει, ακούσαμε τον ισχυρισμό, το ΕΑΜ συγκροτήθηκε για να σώσει τον κόσμο από την πείνα και τον ξένο ζυγό. Μα τώρα ο Τσίπρας είναι ο ξένος ζυγός. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια στο όλο αφήγημα. Έχει συνεργαστεί, συνεργάζεται με τον ξένο ζυγό, με τα μνημόνια, έφερε κομμάτια και αποσπάσματα του ξένου ζυγού που τα ψήφισαν και αυτοί που ψήφισαν τους προηγούμενους ξένους ζυγούς, τα προηγούμενα μνημόνια. Και όλο αυτό το πολύ ωραίο που ζούμε δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, το ξέρουμε. Το έχουμε ζήσει. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχει εγκριθεί και από το λαό το Σεπτέμβρη του 2015. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα λειτουργούν τα συστήματα από ό,τι με ενημερώνει το Control. Οπότε πάρτε εκεί να πείτε για όλα αυτά που συνέβησαν και ακούσατε χθες και σήμερα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ενώ ο Τσίπρας μας καλούσε παλιά να πάμε να ξεσηκωθούμε και τα έχουνε στο ΚΚΕ και εγκαλούσε και το Πασόκ που δεν πήγανε μαζί του για να φτιάξουν το νέο ΕΑΜ για να μας σώσει από τον ξένο ζυγό. Όλα αυτά είναι παλιά, ναι, έχουν περάσει την ιστορία. Έχουμε έρθει τώρα στα νεότερα και τώρα τα νεότερα είναι τα περίφημα αντίμετρα. Τι αντίμετρα είναι αυτά, της πλάκας είναι. Τι αντίμετρα είναι αυτά, της πλάκας είναι. Μας λέτε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης. Το ξέρουμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης. Μα από την αρχή έχουμε ποίηματα. Το Τζακαλό, το που λέει αυτά τα ωραία για τις μάχες που δίνει. Το Τζίπρα που μας καλεί να ξεσηκωθούμε. Το νέο ΕΑΜ που ήθελε να φτιάξει, δεν θέλει πια. Φανταστείτε να το είχαν φτιάξει όλοι αυτοί το νέο ΕΑΜ. Τι θα σήμαινε τώρα και για το ΕΑΜ όλη αυτή η ιστορία που βιώνουμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Αυτή την τρολιά που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, πρώτη φορά αριστερά και η ελπίδα που έρχεται μαζί με την αξιολόγηση που δεν έρχεται. Στη Μάλτα, όπως είπε και ο Τσακαλώτος, περιμένουμε τώρα επόμενο ραντεβού, επόμενο σταθμός, σαν το μετρό είναι, επόμενο σταθμός αποβίβασης στη Μάλτα. Η ζωή φεύγει και δεν ξαναγυρίζει. Και εμείς ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στη Μάλτα. Το νιώθω. Ποτέ δεν θα πάμε στη Μάλτα. Πήρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Στη Μάλτα. Καδερφές μου. Στη Μάλτα. Πήρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Σας αγχώνουν τα τεχνικά κλιμάκια του Σεπτεμβρίου? Νομίζω ότι κάθε αξιολόγηση θα είναι λίγο πιο εύκολη από την προηγούμενη. Την Έφη Αχτσιόγλου. Μέτρο τους τύπους στο έρευνο μέτρο. Ο σκοπός κάθε προγράμματος είναι η χώρα να τελειώνει. Είμαι τρεφτάρι με κουκλίσεις στο σφαγείο. Σήμερα σύ, αύριο εγώ. Γιώργος Κουλιαράκης. Μετρώ τους τύπους στο πόδι το μετρό. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Κακά. Εσύ. Κακά. Εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Μες στις καρδιές μας αρκεί να είναι το πακέτο μέτρων. Θα τα κι εσύ. Φόρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Ήρισε το σφαγείο μας. Φόρη πάνω από το 2,267. Και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Είναι κύριος, το ακούμε από τον Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω όλοι συνυπογράφουμε όσους χαρακτηρισμούς. Μόλις τέσσερις νομίζω είναι όλοι. Το κύριος το λέει πιο ωραία και το καλό παιδί, αυτά τα δύο. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Τάκης Τσουκαλάς έκανε μια αποκάλυψη από το κανάλι του. Εδώ και κάποια χρόνια οι κυβερνήσεις τις τελευταίες της δεκαετίας έχουν διώξει νεολαία στην Ευρώπη για δουλειά και γι' αυτό και δεν πάνε στο γήπεδο. Στις 500.000 νέους που έχουν βγει από 18 έως 35 χρονών, οι 300.000 είναι του Ολυμπιακού. Είναι μια αποκάλυψη που πρέπει να συζητηθεί, γιατί εδώ υπάρχει πολιτική και αθλητική δίωξη. Υπάρχει υπόβαθρο. Πρέπει όλα αυτά να καταγγελθούν με κάποιο τρόπο. 300.000 Ολυμπιακοί έχουν φύγει και δεν γεμίζει το γήπεδο, σύμφωνα πάντα με την άποψη του Τάκη Τσουκαλά. Έπρεπε να αναφερθεί και αυτό, να το συμπεριλάβουμε στα όσα γνωρίζουμε για τα χρόνια του μνημονίου. Έχει έρθει η ώρα του λαού. Χθες όμως, επειδή είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν γράφαμε τους λαούς. Οι τακτικοί ακροατές το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, δώσε μια υπόσχεση δέσμευση και εμείς τα τηρούμε αυτά. Στην ώρα του λαού θα παίξουν 3 τραγούδια. Σήκω και δώσε μου κρασί, τα λόγια είναι χαμένα. Απόψε το χυλάκι σου, πάνε το παν για μένα. Κι όσο για τα ταξίματα και για τα κρίματα μου, τα βλέπω σαν τα κάτσαρα, μαλλιά σου μπερδεμένα. Για εκείνα που δεν έκανα και που έχω καμωμένα. Αν έχω τη ζωή σωστά, είτε στραβά παρμένα. Αυτό θα το μαράζι μου, κρασί λοιπόν ποιος ξέρει. Μη βγαίνει τούτη ανάπνοη, στερνή φορά. Θέλεις η μοίρα μου τον κόσμο αυτό να αφήσω και κάθε ελπίδα για ζωή απ' την καρδιά μου σβήσω. Μια κούπα από τη στάχτη μου να φτιάξετε συντρόφοι. Σαν θα γεμίζει με κρασί, μπορεί να ξαναζήσω. μειώνουν τα τεχνικά κλιμάκια του Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι κάθε αξιολόγηση θα είναι λίγο πιο εύκολη από την προηγούμενη. Νάτος, πάλι μέσα έπεσε. Για άλλη μια φορά. Η μουσική εδώ, το χαλάκι που ακούμε, είναι από την ταινία, ελληνική ταινία, πολύ καλή, από τα Κόκαλα Βγαλμένα. Είναι ένας γιατρός, Εθνικό Σύστημα Υγείας, και δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ ωραία ταινία, έτσι κι αλλιώς. Κωμωδία με τα γνωστά χάλια στο γνωστό ευαίσθητο θέμα της υγείας. Νομίζω βασίζεται και σε ένα βιβλίο ενός γιατρού που τα έχει ζήσει όλα αυτά, ή κάπως έτσι, γιατί μια ταινία. Αλλά το σηματάκι είναι αναγνωρίσιμο, είναι πολύ ωραίο που και που το παίζουμε. Εκφράζει απόλυτα εδώ το στυλ της εκπομπής. Και είναι και ένα μπλέξιμο με ένα ξένο τραγούδι, με τους επιζήσαντες και εκεί. Οπότε όλα αυτά μαζί έρχονται και δένουν. Από την επόμενη εβδομάδα αλλάζει τελείως το σκηνικό στην Ελλάδα. Πέρυσι, λίγο πριν το Πάσχα, περιμέναμε την Ανάσταση μαζί με την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Περιμέναμε και την Ανάσταση ήρθε, αν θυμόσαστε, και με το Καθολικό και με το Ορθόδοξο. Και ο Τσίπρας το είχε πει και ο Καμένος. Αν δεν το έχετε ζήσει, φταίτε εσείς. Αυτή όμως ήρθε η Ανάσταση του λαού, όπως το είχαν προδιαγράψει οι δύο ηγέτες. Τώρα αυτό το Πάσχα δεν μιλάει κανείς για Ανάσταση, αλλά μιλάει ο Σπύρτζης, μόνο αυτός, για μια άλλη Ανάσταση. Γενικώς, όσοι θα βγείτε, θα πάτε στα χωριά, θα βλέπετε τον Τσίπρα και θα εγκαινιάζει συνεχώς δρόμους. Πιστεύουμε ότι η χώρα αλλάζει σελίδα, πηγαίνει σε μια νέα γενιά έργων, έργων που θα συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη δίκαιη ανάπτυξη. Η μεγάλη προσπάθεια ολοκλήρωσης των έργων έχει αποδώσει. Θα παραδίδεται ένας αυτοκινητόδρομος ανά βδομάδα από τον Πρωθυπουργό. Πόσες βδομάδες, πόσους αυτοκινητοδρόμους θα φτιάξουμε? Γιατί λέει ένας κάθε εβδομάδα. Ωραία, χρήσιμα είναι όλα αυτά. Εντάξει, δεν λέω διόδια. Δεν λέω ότι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτά φτιαχνόντουσαν, γιατί για να τελειώσουν τώρα έχουν ξεκινήσει από το Γάπη, από τον Κωστάκη, τον Καραμαλή, από το Σαμαρά. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε και σε κάτι κινήματα να μην γίνουν αυτοί οι δρόμοι, γιατί τα παίρνει η πλουτοκρατία και τα διόδια θα λιανίσουν τον κόσμο που θα πηγαίνει στα χωριά του και όλα αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων, τώρα θα τα εγκαινιάσουν, θα βγάλουν και τις φωτογραφίες και τους γνωστούς λόγους. Οπότε κάθε εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα όμως, έχουμε εγκαίνια. Ραφτείτε, ετοιμαστείτε. Όπου και να βρεθείτε, ένας Τσίπρας μπροστά σας θα ανοίγει έναν δρόμο. Ο Μπαλαούρας, ο Μάκης, που ευτυχώς βγαίνει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα στα κανάλια και καταθέτει τις απόψεις του, δεν λέει μόνο για το μέλλον και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, μιλάει και για το παρελθόν το δικό του. Ο πατέρας μου είχε ένα μπακάλικο στο χωριό και είχαμε ένα κάρο που τρέχαμε και τροφοδοτούσαμε τα άλλα χωριά, και ταυτόχρονα εγώ ήθελα και μηχανάκι. Τώρα πλεύρισα κάποιους που είχαν μηχανάκι, πιτσιρικάκι τώρα, αλλά εγώ δεν είχα δικαίωμα να νοικιάσω ή να οδηγήσω παρά μόνο κρυφά. Ακόμα και σπερματοχύτης έγινα προκειμένου να οδηγώ το μηχανάκι. Είναι για εξηγήσέ το μας λίγο αυτό, γιατί θα παρεξηγηθεί. Σπερματοχύτης, όπου με είχαν σπέρμα καλής ποιότητας προκειμένου να γονιμοποιηθεί η Ελλάδα. Και τρέχαμε σε χωριά και γκαστρώναμε, ας το πω έτσι, τις Ελλάδες. Μερακλή τον λες, έτσι κι αλλιώς. Είναι παλιό αυτό, μια εβδομάδα ηχητικό, αλλά επειδή δεν το είχαμε ακούσει εδώ με όλα αυτά τα πολλά που μας έχουν συμβεί, είπαμε να το ακούσουν και οι ακροατές της Ελληνοφρένειας για να έχουν τροφή. 2.11.208.200, μοιραστείτε κι εσείς τις εμπειρίες σας από το παράδειγμα του Μάκη Μπαλαούρα, ο οποίος δεν είπε μόνο αυτό, τι έκανε στο παρελθόν και με τις γελάδες, την ιδιαίτερη και ιδιόμορφη σχέση που είχε αναπτύξει, αλλά μίλησε και για τις νίκες και για τις ήττες. Δεν λέγαμε ψέματα στον κόσμο, δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, μια μάχη, επί 6 μήνες διαπραγματευόμαστε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε τη θέση μας και ιτηθήκαμε. Στην ιστορία όμως της ανθρωπότητας έχουν συμβεί πολλές φορές ήττες. Αυτό το παλέψαμε, το πρώτο ιτηθήκαμε, τώρα προσπαθούμε να νικήσουμε. Ιτηθήκαμε τότε, αλλά τώρα θα νικήσουμε και τα δύο μαζί από αυτούς που ιτήθηκαν. Ο γνωστός κύκλος της ζωής, λαός, ιδιόμορφο σήμερα, μέρος δεύτερον. δρόμοι φοβούνται γνώμη οι άνθρωποι γελώ. Σε ένα πλάι μου του κόσμου αχτίδα πεθαίνει ελπίδα και τη ζωή τη ζω. Μα όταν βρίσκομαι μαζί σου αγκαλιά δεν ξέρω τι. Σε ένα πλάι μου μακριά ένα μάξι είναι τάξη κι ας πέφτει στο κρεμό. Σε ένα πλάι μου ξανά ανεβαίνει θαύμα συμβαίνει και για στον οδηγό. Το αρνητικό του Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Τα καλά λόγια πρέπει να λέγονται, δεν μπορεί να τα κρύψουμε όλα αυτά. Άλλωστε όλοι περίπου αυτή την άποψη πάνω κάτω έχουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σπίρτζης έδωσε συνέντευξη, δεν είπε μόνο ότι θα μας φτιάχνει γέφυρες και αυτοκινητόδρομους και γεφύρια θα σας φτιάξουμε που λέγανε παλιότερα στις ελληνικές ταινίες. Δεν θα δίνει μόνο έναν αυτοκινητόδρομο τη βδομάδα, έχουμε τόσους πολλούς, αλλά θα δώσει και 13η και 14η σύνταξη. Προφανώς δεν γιορτάζει ο Υπουργός, γιατί αν γιορτάζει ο Υπουργός, θα γιορτάζαμε και εμείς μαζί του. Θα ήταν ο κόσμος στους δρόμους, θα χαιρετίζε την κρίση. Σημαίες και τέτοια. Σημαίες και τέτοια. Ωστόσο, σε ένα χρόνο. Το πήγατε σε ένα χρόνο, γιατί είχατε πει προηγουμένως ότι τελειώσαμε. Τελειώσαμε σε σχέση με τις πολιτικές και τις κύριες κατευθύνσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε πει ότι θα δώσετε και 14η σύνταξη. Βεβαίως. Είστε διατεθειμένοι. Βεβαίως. Όχι, δεν, όχι, όχι. Μέχρι και 14η σύνταξη. Είπαμε ότι αν έχουμε πλεονέσματα του χρόνου και 13η και 14η. Γιατί μπήκε το θέμα και το ξαναλέω. Πάμε στο πρώτο όμως. Πάμε στο πρώτο και θα πάμε στη σύνταξη ξεχωριστά. Και 13η και 14η. Υπουργέ μου. Γιατί δεν δίνει και 15η. Τι στοιχίζει στα ταμεία, αν έχουμε πλεονάσματα, πάρτε και τη 16η. Κανένα θέμα. Και από έναν δρόμο την άλλη εβδομάδα και από μία σύνταξη του χρόνου που θα έχουμε τα πλεονάσματα, έτσι όπως πάει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10, κάπου εκεί στον Α, αμέσως μετά τα σύριαλ. Τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού που είναι λίγο ιδιόμορφο σήμερα λόγω των προβλημάτων τεχνικών που είχαμε και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάτες με στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά. Πικρά μες στο κοχύλι κρύβα της θαλάσσας στα μαγιά στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Τα παγόνια με φως και νύχτα σου κεντούν μια φορεσιά. Άνθρωποι πρίζουν και ακονίζουν τα σαγόνια. Πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Και τρέχουν και σε φτάνουν σαν νησιά.